naprawdę to. Najlepsze chwile, najlepsze. Zakazane owoce. 100% procent, pamiętasz doce. Po raz pierwszy puściłeś mi Bigiego na płycie. Po tym jak skończyło się jego życie w soczystym bicie. Głos poza światów, kontrast szarej skóry do złotych karatów. Cała przeszłość została użyta do tego, żeby powstała ta płyta. Błędy i postęp razem szły w parze. Wielu myślało, że się tym sparzę. Nie mogę się starzeć, póki czegoś nie zrobię, co na długo utkwi w twojej głowie. Tak właśnie chłopaki, charakter mam taki. Z metu jest tu człowiek, nie byle jaki. Jeden z mądrych, którzy mówią o tym, jak korzystać z życia i nie wpaść w kłopoty. Pamiętasz ją? Wcześniejszy dom? Zawsze było Kowal welcome. Pamiętam to, Małola flo. Zielone światło, dałeś mi to. Pamiętasz ją? Wcześniejszy dom? Zawsze było Kowal welcome. Pamiętam to, Małola flo. Zielone światło, dałeś mi to. Jak Metro witał, skład spod Hobita. Tak ja teraz witam, po prostu bez pytań. Za mic pytam, najlepsza demo płyta. Powietrze wdycham, naprawdę odpoczywam. Relaksuję się, kolejny dzień, następna noc. Bo produkcja pociąg, nieważne skąd. Byle razem, by zobaczyć bieg zdarzeń. Tyle marzeń, moi ludzie w nich są. Widzę ich, bo jestem przecież stąd. Zapomniałeś błąd, błąd, błąd, błąd. Dzięki Kowal, dałeś sygnał, więc tu jestem. Dzięki za wszystkie wspomnienia z tym miejscem. Jestem tu, ze mną całe MedMedQ. Widzisz znów. Jestem tu, ze mną całe MedMedQ. Widzisz znów. Pamiętasz ją? Wcześniejszy dom? Zawsze było Kowal welcome. Pamiętam to, Małola flo. Zielone światło, dałeś mi to. Pamiętasz ją? Wcześniejszy dom? Zawsze było Kowal welcome. Pamiętam to, Małola flo. Zielone światło, dałeś mi to. Pamiętasz ją? Jestem tu, ze mną całe MedMedQ. Widzisz? Zielone światło, dałeś mi to. Pamiętasz ją? Jestem tu, ze mną całe MedMedQ. Widzisz? Zielone światło, dałeś mi to. Jestem tu, ze mną całe MedMedQ. Widzisz znów.